nem fázult ilyen. Már nem, kezd melegen. Már egy gyorsan mozgok. A fát még nem találom. Az nem az alapát. Most. Thank you. Thank you. Nem tudom, hogy vagy unál lesz, vagy én.